Αλλά εγώ από, τι τάλ. Και τάλ, μωρή. Καλά, εσύ πώς είσαι. Πήρα να σε ευχηθώ να σου πω χρόνια πολλά για χθες. Happy birthday to you. Εσείς τα ακούτε ηλεοφρένεια. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσετε, να είστε πάντα να μας κάνετε να γελάμε, να μας ενημερώνετε. Είμαστε που έχουμε μια μέρα γενέθλια. Ποιοι? Θα πάρει το πέρυσι, 9 του μήνα όμως. Ποια χρονιά όμως γεννήθηκες εσύ? 90. Το 90, όχι, έχουμε κάποια χρόνια διαφορά, ναι. Έχουμε λίγα, ναι. Δεν πειράζει. Και επίσης άκουσα τη χθεσινή εκπομπή. Βάλετε και την Πάβα να την ακούσουμε. Βάλετε όλους τους υπόλοιπους. Βάλετε και αυτήν την πέρυσι, κυρία. Έτσι, για το καλό. Βάλαμε τα γαμιόλικια μόνο. Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Έρχεται και ακούει εσάς να λέτε δεν είχαμε ποτέ πιο αντιδημοκρατικό καθεστώς. Στην έκθεση του Economist για τη δημοκρατία έχουμε ανέβει 9 θέσεις. 16 θέσεις για τη διεθνή διαφάνεια. Έλα, τι έγινε. Έλα. Πώς πάει. Καλά, να εδώ. Όλα καλά, έτσι. Ναι, ναι. Ένας μαλάκας εκεί που έκανε την συνέντευξη της Μιχαηλίδου δεν βρήκε να τη ρωτήσει γιατί έδωσε τα στοιχεία του κοριτσιού Χωραπατίδα. Ένας ρε μαλάκα. Τη συνέντευξη τι την έκανε, δημοσιογράφος δεν την έκανε. Ναι, τώρα τι μαλάκες λέγεται. Τελείωσε. Να πήρες και την απάντησή σου. Δίκιο. Τώρα λέω και εγώ κάτι τη μαλακίες. Δεν πειράζει, η μαλακία είναι στο αίμα μας, στο DNA μας. Ναι, ναι. Μην απογοητεύεσαι. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραβηγή. Ναι. Okay, εντάξει. Θα το δεχτώ. Κάτι άλλο τώρα. Λέγε. Γιατί αυτό αναιρείται ο Θήμιος. Τι έκανε πάλι. Καταρχάς όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα. Όλα τα χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι ίδιοι, έτσι. Ολό ίδιοι. Ψηφίζεις, ας πούμε. Φίλη σου βγαίνει η Γεωργιάδη. Σωστό. Σωστό. Σαν πολιτική, ξέρω εγώ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ψηφίζεις φίλη, αλλά ένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας θα γίνει σε κάθε περίπτωση. Ψηφίζεις Γεωργιάδη, πάλι θα γίνει. Ότι επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά ψήφισε τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Ψήφισε και να είναι ιδιώνυμο η αντίδραση στους πληστηριασμούς. Της πρώτης κατοικίας. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ προστασία πρώτης κατοικίας. Σοβαρά. Σοβαρά. Δεν θέλω να σταράξω. Όχι απλά ψήφισε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ψήφισε και να είναι και ιδιώνυμο η αντίδραση στους πληστηριασμούς. Φυσικά. Είναι μαλακία τεράστια. Δεν το συζητώ. Οπότε ας πούμε ένα πραγματάκι που είναι ίδιοι. Δεν λέω ότι είναι σε όλα. Αλλά σε αυτά που είναι ίδιοι είναι τάλε κουάλε, ρε παιδάκι μου. Ναι, αλλά από την άλλη έχει και λέει ότι αυτά τα πράγματα με τις παρακολουθήσεις, με την έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατία με την τρομερή διασπάθηση δημοσίου χρήματος είναι πρώτη φορά που τα βλέπουμε. Σωστά. Είναι αυτό ανέρεσε αυτό ή όχι, ρε. Όχι. Δεν είναι. Δεν είναι. Άντε γαμίσου. Πώς φάνηκε, σ' άρεσε. Πιστικό το επιχείρημά σου. Με αποστόμο. Να πω, ήδη μιλιόμαστε. Ήδη δεν μιλιόμαστε, τι έγινε. Δεν ξέρω. Μήπως έγινε κάτι και δεν το θυμάμαι. Αν δεν το θυμάμαι, είμαι έξαλλος μαζί σου. Εχθές αυτός ο Μωυσής ογκόμενος στη Βουλή. Μη με ανάβεις τώρα ξαφνικά. Και πάει και 8 μονάδες μπροστά και έχει και τον αέρα του νικητή. Θα μπορούσε λίγο μαλάκα να έβγαινε στη Βουλή. Το Τσίπρα σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή πρωθυπουργό το Μητσοτάκη σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δικό μας δεν θα γίνεται. Άντε καλέ, έλα σε παρακαλώ. Ενώ άλλο ο Τσακπίνης ο Στρουμπουλός μια χαρά του τα είπε. Και για το ΕΑΜ και για όλα. Ποιος είναι ο Τσακπίνης ο Στρουμπουλός? Ο Αλέξης, παιδί μου. Στρουμπουλός ο Αλέξης. Δεν είναι Στρουμπουλής. Τσακπίνης ο Αλέξης. Το παιδί έχει βιασύματα. Είναι τσάμπι. Ναι, είναι γλυκούλης. Δεν τον είχα εκτιμήσει τόσο τον Αλέξη. Τέλειος είναι. Για ποιο λόγο δεν σας αρέσει? Εκτιμά τον λίγο. Θα τον ταχτηρτήσω πρώτα. Στα γόνατα. Ναι, γεια σου Αποστόλη, είμαι ο Κώστας από το Εγάλαιο. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Εδώ και τώρα, ταξική αλληλεγγύη. Κράτα με μετ, σύντροφέ μου. Εδώ είμαι, με μετ, αδελφέ μου. Χαράματα με φώναξες μόλις ένιωσες τη γη να τρέμει. Από το γείτονα ζητάει βοήθεια ο άνθρωπος, την ώρα του κακού. Σε άκουσα, σαν... Σε όνειρο μέσα στον ύπνο μου με μετ. Πετάχτηκα. Ο γείτονας μου κινδυνεύει λέω. Πάγωσα. Σαν σε είδα θαμμένος στα ερείπια να παλεύεις για να σωθείς. Θα σε βοηθήσω. Δικαίωμά μας, χρέος μας, τον λαό μας. Όφελος να αλληλοβοηθιόμαστε και να ζούμε ειρηνικά. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τη Γερμανία σε παίρνω. Την περούτα εζέ φιλετάχεν φροντισπέχεν. Ναι. Δεν το κατάλαβα, αλλά θα σου πω. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Το είχε πει ο Σιμίτης πριν από χρόνια. Την περούτα εζέ φιλετάχεν φροντισπέχεν. Ελπίζω ότι κάποιο που θα πάρει από τη Γερμανία θα μου το μεταφράσει. Ο Σιμίτης είμαι σίγουρο στην τύχη τα έλεγε. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω, γιατί δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ πέρα σε παίρνω όχι πολύ συχνά για κάποια έτσι σαν μικρή ανταπόκριση. Ήθελα να σου πω πριν ένα μήνα. παρετήθηκε υπουργό άμυνα. Θα σου πω του λόγου. Γιατί έκανε επιθεώρηση του στρατού με τα κούνια. Έκανε ένα μήνυμα πρωτοχρονιάτικο και από πίσω τη γινόταν χαμό και αυτή έλεγε για τον πόλεμο. Δηλαδή πίσω τη ο κόσμο τραγουδούσε, έπινε και πετούσε βαρελότα και αυτή έλεγε για τον πόλεμο. Και τρίτον, γιατί έπαιρνε μαζί τη στα ταξίδια το γιο τη. Βέβαια οι κακέ γλώσσε λένε ότι την παρέτησαν γιατί δεν ήθελε να στείλει τα Λέοπαρτ. Βέβαια μόλι παρετήθηκε μετά αυτό που βγήκε τα έστειλε τα Λέοπαρτ στην Ουκρανία. Οι δικοί μα πότε θα παρετηθούν, γιατί όλα αυτά τα έχουν κάνει. Τι είμαστε, παιδί μου, για να παρετούμαστε τίποτα, τέλο κόσμο. Ναι, του γιου του και μετά και δίνοντα στοιχεία αυτά που ακούσαμε από την κυρία υφυπουργό και ένα σωρό πράγματα. Σαν μια παρέτηση δεν βλέπουμε. Τι γίνεται. Είναι που δεν βλέπετε καλά μακριά γι' αυτό. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σ' ακούμε πάντα και μα δίνει κουράγιο. Μπορεί κάποτε να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν παιδιά σαν εσένα. Πολύ αισιόδοξο. Πολλά φιλιά στο Θήμιο. Θα του δώσω πολλά ζούμερα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι, επειδή τώρα συγκινήθηκα για αυτά που λέτε με τη Συρία. Το ξέρεις ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει στείλει βοήθεια στη Συρία. Αποκλείεται. Ναι, ναι, καμία ευρωπαϊκή χώρα. Εκτός βέβαια αν θεωρήσουμε ευρωπαϊκή χώρα τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οι οποίες στείλανε βοήθεια στη Συρία. Στην Eurovision συμμετέχουν πάντως. Όχι, νομίζω ότι δεν συμμετέχουν, έτσι έχουν αποκλείσει. Δεν έχει Μπελαρούς, παιδί μου. Δεν έχουν πάρει εμείς από τον Μπελαρούς ψήφους. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις, να μην μιλάς. Κίνα, Κούβα, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Αργεντινία. Αυτή ήταν η μοναδική που έχουν υποστηρίξει μέχρι στιγμής στη Συρία. Χαίρετε, ξέχασα να πω προχθές. Και που ξέχασες τι έγινε, ποιος είπε αμάν δεν μας είπε αυτό. Το μάγμα στη Σαντορίνη. Ποιο μάγμα, παιδί μου, ποιο μάγμα. Είναι γεμάτο εκεί στη Σαντορίνη. Φτάσαμε στο μάγμα στη Σαντορίνη. Λύσαμε όλα τα άλλα και είμαστε στο μάγμα. Είχαμε απορία που ξεχάσαμε για το μάγμα. Θα το ρουφήξει ο επτάμενος. Σιγά μην το ρουφήξει και ο μάμρα. Αρχαία πνεύματα του κακού, μεταμορφώστε αυτό το σάπιο κορμί στο μάμρα. Το μάγμα, ο μάμρα. Λογοπαίγνιο, αλλά για γνώστες τώρα. Πρόσεξε να δει. Άσε το μάγμα, ρε παιδί μου. Μαγμάμισε. Όλα τα ηφαίστεια Ινδονησίας, Μέξικο έχουν φωτογραφίες. Α, τα έχουμε ψάξει όλα τα ηφαίστεια. Τάμενο δίσκο. Ακόμα και στο Τσερνομπίλ. Το ρουφάει βαρύτητα και. Άσε μας, ρε παιδί μου, τι ρουφάει βαρύτητα θα ασχοληθώ εγώ. Έλα, σε παρακαλώ, έλα για. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Έλα. Έλα, έχω λιώσει με Μαρκόνι. Θέλω, αν μπορείς, εσείς τώρα που έχετε όλα αυτά τα ηχητικά, αν γίνεται να τα βάλετε όλα μαζί, να τα ενώσετε και να τα ανεβάσετε στο YouTube, ξέρω εγώ, κάπου, να τον ακούμε. Δεν γίνεται, αυτός ο άνθρωπος που ξέρει γνώση. Ακούστε τι συμβαίνει στο τρίγωνο Βερμούδων. Δεν είναι τα ρολόγια γρήγορα που λένε οι Αμερικάνοι. Το σώμα πάει αργά και σκοτώνεσαι. Μαρκόνι, θες unlimited, non-stop, Μαρκόνι. Ναι, ξέρω, έχω πει. Αντέχεις τόσο, αντέχεις, είσαι σκληρός τόσο. Τα βλέπω παρ-παρ κάθε βράδυ πριν πέσω για ύπνο, να παίρνω τη γνώση. Τότε πρέπει. Για να το επεξεργαστεί το ασυνείδητο. Μπράβο, ακριβώς. Θα το βάλω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είχα μια παραγγελία για ένα μικρό κομματάκι της. Από Λευκάδα τηλεφωνώ. Για ένα μικρό κομματάκι της Καϊλή. Αλλά τέλος πάντων, επειδή μία με δύο η πλειοψηφία του κόσμου τρώει για μεσημέρι, μη μας βάζεις άλλο. Τα φίδια. Μη βανιολοχελώνεσαι, φίδια. Το Πίπη την αναγούλα με πόδια. Αυτός είναι αναγούλα με πόδια. Ποιος καλέ. Ο Πίπης. Ένας είναι ο Πίπης. Ο Πίπης. Ποιος είναι ο Πίπης. Ο Άδωνης, ρε. Α, ο Πίπης, ναι, ναι. Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνης. Το μεσαίο είναι Πίπης. Το πρώτο είναι το Πίπης, άστο. Το βασικό είναι το Πίπης. Μην αγχώνεσαι, το άλλο είναι το ντεμέκ. Έλα, Αποστολή, να σου πω για τους κλειστιασμούς, μια που είναι τώρα της εποχής. Συγγνώμη, ρε μαλάκα, τώρα δεν το κλείσαμε. Όχι, δεν το είπαμε αυτό, άλλο θέμα σου. Ναι, το κλείσαμε όμως το τηλέφωνο, το κλείσαμε. Ναι, ωραία, ξαναπαίρνω πάλι, καινούριος πελάτη. Δεν κατάλαβα. Με ένα μαλάκα που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, αφού φάγανε με το χαμηλό επιτόκιο τα γκαρσονιέρες και τα διάρια, ανεβάζουν τα επιτόκια. Πρέπει τα διάρια τριάρια. Κάποια στιγμή αφού θα τα φάνε όλα αυτά, θα ανεβάζουν και τα επιτόκια να φάνε και τις βίλες. Έτσι πάει, να τα πάρουν όλα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ανεβάζουν το επιτόκιο για να πάρουν των ανθρώπων τα. Όσο τελειώνει το ένα, παίρνουν το άλλο. Ξέχασα τι ήθελα. Πολύ στενάχωρο αυτό. Πολύ. Πραγματικά τώρα χάνει η Βενετιά βελόνι. Είμαι τελειόμητος δημοτικού, ρε φίλε. Μαλάκας είσαι, εγώ θα σου πω. Έλα, πώς το λέω. Έλα. Μου έρχονται ένα-ένα. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα. Χρόνια δοξασμένα. Λοιπόν, γιατί έξω αυτοί που αδικούνται στην Ελλάδα βρίσκουν δικαίωση, όπως η μάνα του Ζακ που πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και είχε 100% επιτυχία. Για εξήγησέ μου το αυτό πράγμα, δεν μου το εξηγεί κανείς. Και εμένα εντύπωση μου κάνει. Εντύπωση σου κάνει και εσένα, ε. Μεγάλη εντύπωση, κυρίως για τη δικαιοσύνη του τόπου μας. Α, τη δικαιοσύνη του τόπου μας, γιατί έξω υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει στα χαρτιά. Μια φορά έξω ομόφωνα το δέχτηκαν το αίτημά της. Εννοείται πως το δέχτηκαν ομόφωνα, αλλά τι θα γίνει. Το τι θα γίνει θα το δούμε σε δεύτερη φάση, άστο αυτό. Τι να δούμε, ας πω, τι θα γίνει. Για θα βγουν δικαίωση έξω και εγώ θα κάνω γαργάρα. Έλα, ρε Αποστολή, να σου πω και αυτό για τους πληστηριασμούς. Και αυτό θα μου πεις. Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν έχω ακούσει από κανένα δημοσιογράφο να πει ότι η πρώτη κατοικία βάσει νόμου Κατσέλη και αυτά, ναι, δεν κατάσχεται άμα χρωστάς στεγαστικό δάνειο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι κάποιοι παίρνανε και ένα επισκευαστικό τάχα μου για να πάρουν το καινούριο σπίτι χωρίς να πληρώσουν. Μετά τους έλεγε η τράπεζα, θέλετε να τα κάνουμε τα δύο σε ένα νοικοκυρεμένα. Και το κάνανε ένα. Οπότε αυτό το δάνειο που έχει κοκκινήσει δεν είναι το στεγαστικό, φίλε μου. Είναι εξοπλισμένο το στεγαστικό. Τα έχει φτιάξει η τράπεζα έτσι ώστε να μπορέσει να σου πάρει το σπίτι. Το δάνειο που κοκκινίζει δεν είναι το στεγαστικό. Είναι αυτό που ξόβλησε το στεγαστικό και το επισκευαστικό. Τελειόβητος δημοτικού, φίλε. Σαντάμ Χουσέιν. Όλοι στα γρήγορα. Στα γρήγορα, ναι, ένα στα γρήγορα, όρθιο. Ο κύρ Βασίλης από την Πάτρα ζει. Ο κύρ Βασίλης ζει, τσακίστε τους Ναζί, ναι. Επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόηδια να ξυπνήσουν τα βόηδια Βασίλια. Με αγάπη. Γεια σου, μπουμπουκάκι μου. Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Γεια σου. Σε παίρνω τηλέφωνο από τα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά. Σκοτώσα με τόσα αρκαπιά. Ναι, ναι. Θέλω να θίξω ένα θέμα σχετικά με την εθνική αντίσταση. Θίξτο. Ο Θήμιος, κατά καιρούς, μιλάει και λέει ότι σαν σήμερα έγινε η τάδε μάχη, οι Γερμανοί σκότωσαν τόσους αμάχους για Αντίπινα ή έγινε η καταστροφή της γέφυρας του Κρογοπόταμου. Εγώ θέλω να αναφερθώ για την πρώτη νικηφόρα μάχη εναντίον των Ιταλών κατακτητών. Με συμμετοχή όλων των αντιστασιακών οργανώσεων. ΕΑΜ, ΕΔΕΣ και μια οργάνωση ΜΙΔΑ. Άγνωστη για τους πολλούς η μάχη της Οξίνιας. Την έχεις ακουστά? Αμέ. Άντε ρε. Όχι, αλλά πρέπει να το παίξω ομορφωμένος. Κατάλαβα. Έγινε στις 11 Δευτέρου του 43. Το Σάββατο κλείνει 80 χρόνια. Προτείνω στο Θήμιο να το ψάξει και να αναφερθεί εκτενέστερα όσο μπορεί βέβαια για τη μάχη της Οξίνιας του 1943. Δεν ξέρω για ποιους λόγους είναι γνωστή μόνο στην περιοχή μας και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αποστολή, σε πήρα προηγουμένως και σε ρώτησα αν ζει ο κύριος Βασίλης από την Πάτρα. Εσού παζί. Πόσο χρονών είναι, Αποστολή? Γιατί θα του κάνεις τούρτα? Όχι, ρε φίλε, έχουμε μεγαλώσει όλοι, κρυβόμαστε, μην μας βρει στον δρόμο. Α, δεν ξέρω πόσο είναι. Είναι μεγάλος πάντως, ε. 70 είναι. Μόνο! Πόσο ήθελες? Εγώ τι να λέω, άτε. Καλά, παράτα με, δεν είσαι πίτη, δεν έχουμε διάσει. Πάμε κρυφτό, Αποστολή. Κρύψου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε Αποστολή. Περίμενα να το πιάσει η Αμαλία. Πάει η Αμαλία. Πάει. Τσακωθήκαμε. Δεν θέλω να πω τώρα παραπάνω. Μην με φέρει σε δύσκολη θέση. Έχουμε να μιλήσουμε καιρό. Έχουμε κανένα χρόνο να μιλήσουμε. Γιατί έτσι? Χαθήκαμε. Επίσης, πάμε για απεργία αποχή από την αξιολόγηση. Αν θέλουμε να αλλάξει κατάσταση. Αλλιώς θα μας φάει το μαύρο σκοτάδι με όποια κυβέρνηση για να βγει. Απεργία των εκπαιδευτικών την Τετάρτη στις 15 του μήνα. Και πάει λέγοντας. Ή αυτά θα κάνουμε ή θα μας φάει το μαύρο σκοτάδι που σου είπα και πριν.